κάβες. Βενζίλα κολλημένη παουτσί και κουκουάκια σου επέσει. Πέντουλα μου, ο κουμπάτε τσάντα. Τουά, ο τσακούολα μου, ο μπαφούα κοιτάντα. Ni kwangu nimejaza picha zako. Kila wimbo nalitaja jina lako. Ukiwa mbali nalimisi penzi lako. Nitachora tatu niandike sifa zako. Sala saba nishamaliza somo la kuenzi kanifunza baba sitakumiza penzi nikupo kibwenzi anayeweza taga kwa miujiza tumombe mwenyezi kwa haba na haba na dunduliza mpenzi mpenzi na leo nataka tena mpenzi nipe mapenzi nilale uko nasema. Ibirisi lana, lana tusimkaribishi, tusije gombana, gombana tumfaidishi. Chumbani kwangu nimejaza picha zako, na kila wimbo nalitaja jina lako. Lana tusimkaribishi.